بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك من يوسيك وتري سابا mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 wakati ni wa darasa ya tafsir ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ingawa niliahidi kuwa leo biidhnillahi ta'ala nitasoma faida ambayo huenda biidhnillah kwa yule ambaye itamfikia faida kama hii. Sasa tuizingatie na kuifuata, na ni maneno ya al-Imam al-Mu'arrikh Izzuddin Abu al-Hasan علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري. ابن الأثير لمن وجهوني كتك ونوفيوني وكوبوا na alikuwa amebobea katika tarehe, akaandika kitabu Al-Kamil fi Tarikh Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala, ambao ni mawsu'a ya tarikh ya Kiislam. Matukio yamewekwa kulingana na miaka, kaweka utaratibu, na tarikhi yake imefanana na tarikhi ya Imam al-Tabari katika umashuhuri wake. Alianza kuzungumzia kuanzia kuumbwa kwa mwanadamu au kuumbwa kwa mtu wa kwanza, kwa Adam alayhi salam, mpaka akafikia katika matukio ya mwaka wa 628, maana kabla ya kufa kwake kwa miaka miwili. Na walikuwepo wanaovioni wanaoandika tarikh ambayo wameishi ndani yake. Na haya nitakayoyazungumza biidhnillahi ta'ala na kuyanukuu kwake ni mambo ambayo yametokea katika asri yake. Nitanukuu katika kitabu Fitnatut Takfir wat Tafjir للشيخ رسلان حفظه الله تعالى. الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى اليفريكي مواكا ومية ستة ثلاثين هجرية ذكر في تاريخه الكامل, taja katika tarikhi yake Al-Kamilu fi Tarikh, matukio ya mwaka wa 617. Yeye ni muasir, aliyaona matukio haya, matukio yaliyotokea miaka ya 617 hijria. Yusattiru بدايات خروج المغول التتر إلى بلاد الإسلام, كايليزا منذ وكوانزا كتوكا واتو ونوجدكانا كما المغول التتر نهاني واتو ونوتوكا كتكنشي زا تشاينا فيتنام منغوليا سيمو زهوكو. kuja kwao katika nchi za Waislamu na kufanya uharibifu. ويتحدث عن الهول الذي ألم بعالم الإسلام فقال akieleza majanga makubwa yaliyopata ulimwengu wa Kiislamu, nasema لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها. ابن الأثير asema nimebakia miaka kadhaa najaribu kupuuza kutaja hili tukio kwa ukubwa wake, namna lilivyokuwa kubwa. Karihan li dhikriha, nachukia kulitaja katika kitabu changu. Fa ana uqaddimu ilayhi rijlan wa uakhiru ukhra, natanguliza mguu mwingine na urejesha nyuma. Yani kila nikitaka kuyaandika haya maneno nasimama. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ نناني أم بين سهالي كوكيه كواندika maombolezi ya uislam na wa islam. ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ نناني أم بين تكوى نسهالي na wepesi kوكيه kutajahayo. كيشا كسيما منينو مكوبوا قال faya laita ummi lam talidni, ya laiti mama yangu hakunizaa. Wa ya laitani mittu qabla huduthiha wa kuntu nasyan mansiya, ya laiti ningelikufa mimi kabla ya matukio haya nikawa nimesahaulika zamani, kabla ya kuyaona haya tuliyoona. Illa annahu hathani jama'atun min al-asdiqa ala tasdiriha wa ana mutawaqqifun, isipokuwa wamenihimiza baadhi ya marafiki au kikundi katika marafiki zangu niandike haya matukio, na mimi bado nimekwama na una uzito kuyaandika. Yani Imam al-Kathir Ibn al-Athir akianza haya maneno kwa maneno haya, nafikiri waweza kutasawar ni mambo gani hayo makubwa ambayo atakuyataja. Qala ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا, nikaona kuwa kuyawacha haya hakuna faida ndani yake, wacha tuyataje. Fanaqulu, asema hadha alfi'lu yatadhammanu dhikra alhadithati aluzma walmusibati alkubra allati 'aqimat alayyam wallayali 'an mithliha, kitendo hiki ndani yake kuna tukio kubwa mno, msiba mkubwa ambao masiku na usiku yamekuwa tasa, hayawezi kuleta mfano wa masiku haya, mfano wa matukio haya hayatatokea. Ammatil khalaiq wa khassatil muslimin, balaa hii ilienea kwa viumbe wote na ikawahusu Waislamu. فلو قال قائل, ابن الأثير سمى لو كما مت وتسمى إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. لو كما مت وتسمى كوهو ألمهم تنقو كوم وكو آدم عليه الصلاة والسلام مبكى وكتئول أنا بوانديك من النهاية haujawahi kupata mtihani kama huu, atakuwa ni mkweli. Mtihani gani mkubwa kiasi cha kuwa kutoka wakati wa Adam mpaka wakati aandika maneno haya, haya ndiyo yatakuwa matukio makubwa kabisa. Fa inna at-tawarikh lam tatadhamman ma yuqaribuha wala ma yudaniha, ukisoma katika tarikh hakuna kilichoandikwa kinachokaribia matukio makubwa kama haya. ويتابع ابن الأثير كلامه قائلا كشف وتجيز منين ويسمى ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل. كتك كوب ونلتاج وتواريخ نيال أليفاني بخت نصر وبنو إسرائيل akawaua, watakhrib albayt almuqaddas, na kuiharibu albayt almuqaddas Quds, kawaribu limskiti. Lakini yasema Ibn Athir, wama albayt almuqaddas binisbati ila ma kharraba haulai almalaa'in min albilad التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس. أسمعنا بيت المقدس نواتواك النيني وكي بميالي وليوفاني كتك وهاربيف هاوى وللعني وهاوى المغول التتار يلي مكوب وليوفاني كلا مجم موجة واتوا ليوكوان دانياك نوكبواك نمارادوف بيت المقدس. Yani bimaana kila alichokifanya Bukhtu Nassar hawa wamefanya zaidi yake maradufu. Wama banu Israila bin nisbati ila man qatalahum al-maghul. Nannani banu Israil kwa nisba ya wale ambao wameuawa na hawa maghul katika Uislamu. Fa inna ahla madinatin wahida mimma nazalu wa mimman qatalu aktharu min bani Israil. Mji mmoja peke yake katika Waislamu waliouawa, mji mmoja, ile idadi ya Waislamu ni wengi kuliko hao banu Israili, mji mmoja peke yake. Wala'alla al-khalqa, na huenda viumbe, la yarawna mithla hadhihi al-hadithati ila an yanqarida al-alam wa tafna ad-dunya. Allahu akbar. Ibn Athir asema sisi tuondoka, lakini wale wanaokuja baada yetu huenda wasione tukio kubwa kama hili mpaka kiyama kisimame. Hawataona tukio kubwa kama hili lilowapata Waislamu. Wa haulai lam yubqu ala ahadin almaghul wa tatar, hawakumwacha mtu, hawakumbakisha mtu. Bal qatalu ar-rijal wan nisaa wal atfal وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة. وليوا وأمه وكوا واكه وكوا وتوتو بل وكبسوا نما تومبو ياكي نماما وليوكوا وجوازيتو وكوا مبكا وليوتوتو نني تومبو. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاني منين ابن الأثير rahimahullahu ta'ala akianza kama utangulizi wa kueleza tukio kubwa lililopata Uislamu katika miaka ile. Kuhujumu kwa hawa maghul au tatar kulikuwa kwa haraka sana, na silaha kubwa ambayo waliokuwa nayo tatar ni hofu iliyotanda kwa nyoyo au katika nyoyo za Waislamu wakati ule. Al-khawf war-ru'b alladhi kana yanqaddu ala khusumihim min dakhilihim fayahzimuhum qabla an taltami' as-suyuf amama a'yunihim. Ile khofu tu yawamaliza kabla ya kuutoa upanga, namna watu walivyokuwa wakiwaogopa hawa watu at-tatar. إن الرعب والخوف هو السيف الأكثر حدة. الشيخ رسلان فني تعليق سيما إلي خوف إلي كوكالي كولي كنشا يوبانغا ولي كوكي وتمي كووا. والذي كان يذبح فيهم القدرة على الحركة إلي خوف إلي تشينجا ولي وزواو وكتحرك أنغلاو كجتتيا وسواو. كان المسلمون يومها يعانون من شلل تام او نصفي. وقت اول واسلام ولباتوا نكوبوزا كيويليويلي كزيما اما نصو كيويليويلي. افقدهم الارجل التي يسيرون عليها نكما ومكوسا ميغو يكتمبيا والايدي التي يضربون بها نميكونو امبا واتتوميا كوبيجانايو. Matukio haya wallahi yakieleza wewe waweza kusema labda ni sinema hii, si kweli, na una haki, kwa sababu Ibn al-Athir mwenyewe rahmatullahi alayhi asema يقول ابن الأثير حكى لي عنهم بعض من شاهدهم حكايات ومن اسم اليميم بعض يوالي وليشهد لي مغول ما تكيو مبالي مبالي نهكايا مبالي مبالي كيشا كسيما يكاد سامعها يكذب بها من يكسكيا أكاربيا كسيما لوانغو وكسكيا وزا كسيما لوانغو من الخوف الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم إلى خوف أن بيو الله أليويك كتكني وزواتك ووقوب مغول حتى قيل إن الرجل الواحد من التتار كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناس alikuwa mmoja katika wanajeshi wa Tataru akiingia katika kijiji au kuna barabara iliyopita fala yazalu yaqtuluhum wahidan ba'da wahidin wako watu wengi pale au mmoja mmoja mtu mmoja pekee au mmoja baada ya mwingine la yatajasaru ahadun an yamudda yadahu ila dhalika alfaris hakuna mmoja eti afanye ujasiri angalau anyoshe mkono kwa yule mwanajeshi iwaje waua mji mzima peke yake asema wala kad balagani anna insana minhum akhadha rajulan imenifikia mimi habari ibn athira asema mmoja katika wanajeshi hao wa tatar amemchukua bwana mmoja katika waislamu walam yakun ma'a tatari ma yaqtuluhu bihi lakini akawa hana silaha ya kumuua hakuna silaha ya kumuua faqala lahu tatariyu yule mwanajeshi wa kitatari akamwambia dha'a ra'saka 'ala al-ardi wa la tabrah weka kichwa chako hapo chini na usiondoke fa wada'a ra'sahu 'ala al-ard yule bwana kaika kichwa chake chini kwenye ardhi wa madha tatariyu yule mwanajeshi wa tatar akaenda akachukua upanga wake fa ahdhara sayfan wa qatadahu bihi akaja mpaka pale akamuua طيب vile takavukua takuwa sio simamo kimbie tu labda waweza kusalimika akikupata takuwa vile vile akabaki pale pale angoja nini kile kilichomtia hofu kufanya vile nini si nikufa kwa mahama kana angelikuwa yuafa tu ilikuwa simame ende zake ikiwa atampata muue muue lakini angalau amekimbia lakini ile hofu ambayo alikuwa nao kiasi hiki kubwa zaidi aseme Ibn al-Athir وحكى لي رجل من الزام متكيو كيشا mtu atauliza ilikuaje mpaka watu wakawafanywa hivi kuna nini lakini wewe acha tueleze ama tukio kisha wewe jiulize kulikuwa na nini ilianzaje mpaka tukafikia huko kisha utajua kisha chukua haya matukio uyalete katika asri ya leo uone ni nani ambaye ataka kutuleta katika haya atakutuvuta sisi waislamu tuingie katika haya na tarehe yajiregelea ikiwa watu hawatatia akili asema wahaka li rajulun qala kuntu ana wa ma'i 17 rajulan fi tariqi siku moja huyo bwana mweleze ibn al-athir nilikuwa mimi pamoja na wenzangu 17 njiani tutembea fajaa farisun min at-tatar akaja mmoja katika wanajeshi juu ya farasi katika wanajeshi wa Tatar waqala lana wawa kukumna saba na ye kumna nani akawaambia hatta yukattifa ba'duna ba'dan kila mmoja mfunge mwenzake mikono yake nyuma hivi ili wakati vichwa shauri wa mwisho atamfunga yeye ufungane mikono hivi fashara ashabi yafaluna ma amaruhu mwenzangu akaanza ufungana eh keti mfunge كاتب الفنجي ومفنجا مزاكا ومفنجا مزاكا فقلت لهم هذا واحد اسمكم بحومتم موجه جمال مناجيشي ثواني موجه فلما لا نقتله ونهرب كونيني تموي سيسي اي كيش تكمبيه فقالوا نخاف ولما بانا قسمه توقف فقلت هذا يريد قتلكم الساعه فنحن نقتله هو يسس ايدي وتكاكو ونيني sisi tumueye kabla hajatua fala'alla allaha yukhallisuna huenda allah akatuokoa na janga hili qala fa wallahi ma jasara ahadun an yaf'al wallahi 17 hakuna hata mmoja amethubutu kufanya kitu, vile vile wamebaki. Fa akhadtu sikinan wa qataltum, mimi nilipoona mizubani katoa kisu nikamuua mimi yule mwanajeshi, nikamuua. Waharabna fanajauna, tukakimbia tukaokoka, tungebaki pale tungechinjwa sote. Wa mithalu hadha kathir, Ibn Kathir asema na mfano haya ni mengi. Na huku Ibn Kathir katika albidaya wa nihaya akiwa atilia nguvu haya maneno, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema wa sami'tu min ba'di ahliha. Yataka tufahamu pia Ibn Kathir ni katika watu walioishi asili ya karibu na hapo, ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Taymiyyah rahmatullah alayhi. Anna rajulan min at-Tatar dakhala darban wa fihi 100 rajul, ingia katika njia wako watu 100 pale waislamu wamesimama. Fama zala yaqtuluhum wahidan ba'da wahidin, akaanza kuua mmoja mmoja. Hatta afnahum, mpaka akamaliza watu 100 wote. Walam yamudda ahadun yadahu ilayhi bisu, na hakuna hata mtu mmoja amenyosha mkono wake angalau kumpata na jambo baya yule mtu, hata kama angalau amevunja kidole yauawa, lakini amevunja kidole hakuna alinyosha mkono. Wa wudi'ati dhillatu 'ala an-nas, watu wakaekewa udhalilifu sana, Uislamu ukawa ni wadhalilifu wakati ule. Fala yadfa'una 'an nufusihim qalilan wala kathiran, hawajitetei nafsi zao la kwa uchache wala kwa wingi. Na'udhu billahi min al-khidlan. Haya ni matukio ambayo ayapokea Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, na kama tulivyotaja al-Imam Ibn Kathir katika kitabu chake cha Tarikh al-Bidaya wa al-Nihaya amsadikisha Ibn al-Athir pia kwa kusema la'alla al-alam lam yara mithlaha qat, huenda ulimwengu haukuona mfano wake qat. Wayatawaqqa Ibn al-Athir, asema Ibn al-Athir atarajia anna al-alam lan yara shay'an min dhalika hatta yuqima Allah as-saha. Na Ibn al-Athir waona kuwa ulimwengu hautaona mfano wa matukio kama haya mpaka Allah asimamishe kiyama. Fama sababuhu, sababu yake nini, kumetokea nini yakaja haya yote? Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi al-bidayati wa al-nihaya, Ibn Kathir aeleza sababu ya matukio haya katika kitabu chake al-bidaya wa al-nihaya, akiwa aeleza matukio mwaka wa 616 hijria. Qala wa fiha abarat at-tataru nahra jayhun suhbata malikihim Jinkiz Khan min biladihim. Katika mwaka huu Tatar walipita mto wa Jayhun wakiwa wamesuhubiana na mfalme wao Jinkiz Khan. Na mto huu wapita katika daula ambayo leo yajulikana kama Turkmenistan, ambao ndio mpaka baina ya hiyo nchi na Uzbekistan. Walikuwa Waislamu wako katika sehemu ile. Wa sababu dukhulihim nahra Jayhun, sababu ya wao kuingia kule nini? Anna Jinkiz Khan ba'atha tujjaran lahu wa ma'ahum amwalun kathira ila Khwarizm Shah yabtadi'una lahu thiyaban lilkiswati, yani yashtaruna thiyaban badai'a lilkiswa. Jinkiz Khan alituma wafanyi biashara wakaenda katika nchi ya mfalme Khwarizm Shah, na huu ni sultan ambaye alikuwa julikana kwa jina la Alauddin Muhammad, Ad-Dawlatul Khwarizmiya, Al-Khwarizmiya. Alikuwa ni Waislamu na mfalme Muislamu. amewatuma wafanye biashara, waende wakafanye biashara ya kununua nguo, shaondoke aende akauze kwao. Hawakuja kwa shari. Fakataba naibuha, naibu dhalika almakan ila sultan Khwarizm Shah yadhkuru lahu ma ma'ahum min kathrati alamwali. Yule bwana aliyekuwa kule ni naibu wa mfalme, yani amir aliyekuwa pale, akamwandikia mfalme barua kuwa kumekuja wafanya biashara, lakini wamekuja na mali nyingi sana kuja kufanya biashara katika nchi yetu. Fa arsala ilayhi bi an yaqtulahum wa ya'khudha ma ma'ahum. Mfalme alikuwa kichaa sana, akamwambia waue kisha uchukue mali zao. Kwa hivyo aliwadhulumu wale watu. Na tutaona pambele Ibn Kathir ataja walikuwa ni Waislamu. Wale wafanya biashara watoka kweli kwa Genghis Khan, lakini walikuwa Waislamu. Mfalme akatoa amri wauawe. Fafa'ala dhalika, yule naibu wake akatekeleza amri ya mfalme. Na mfalme hapa tukizungumzia mfalme, hiki si kisa cha Abu Nuwasi, haya ni ya kweli yalitokea. Si palitokea mfalme na kijiji chake, haya ni mambo ambayo yametokea kweli katika tarehe ya Kiislamu, mwaka wa 616. Mfalme akaamrisha wauawe wafanyabiashara, mali zao wapokonywe. Falamma balagha Genghis Khan khabaruhum arsala yatahaddadu Khwarizm Shah. Genghis Khan alipofikiwa na habari hizo, akatuma barua ya kumtishia Khwarizm Shah ambaye alikuwa ni mfalme wa nchi ya Kiislamu. Walam yakun ma fa'alahu Khwarizm Shah fi'lan jayyidan. Ibn Kathir asema kile kitendo alichokifanya Khwarizm Shah, pamoja na kuwa ni Muislamu ni mfalme wa Kiislamu, si kitendo kizuri, sababu wale ni wafanyi biashara, hawakuja pale kupigana wala hawakuja na shari, wamekuja kwa ajili ya biashara zao warudi zao. Na si sawa kwa wafalme kufanyiana hivi kwa wafanyi biashara wanaotoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa nini hawaue? Kwa hivyo akaandikiwa barua. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sema qatala Genghis Khan min al-khalaiqi. Huyo Genghis Khan aliua katika viumbe, ma la ya'lamu 'adadahum illa alladhi khalaqahum. Subhanallah. Hakuna anayejua idadi ya wale aliowaua haswa katika Uislamu isipokuwa yule aliyewaumba. Hakuna anayejua idadi yake. Walakin Ibn Kathir asema lakini kana albid'u min Khwarizm Shah. Huyu ndiye aliyeanza, si wao. Yeye ndiye aliyewachokora wale watu. Walikuwa wamekaa nchi yao na yeye yuko nchi yake. Yeye ndiye alianzisha. Fa innahu lamma arsala Genghis Khan tujaran min jihadihi ma'ahum bada'i' kathiratun min biladihim. Genghis Khan alivotuma wafanyabiashara wake wakiwa wamebeba bidhaa nyingi kutoka katika nchi yake. Fantahu ila Iran, wakaishia pale Iran. Faqatalahum naibuha min jihati Khwarizm Shah. Naib wa mfalme akawaua kwa amri ya Khwarizm Shah. Wa akhadha jami'a ma kana ma'ahum, akachukua kila walichokuwa nacho. Fa arsala Genghis Khan ila Khwarizm Shah yasta'limuhu. Genghis Khan alikuwa hajui kama ile amri yatoka kwa nani, kwa mfalme. Akaandika barua kwa uzuri tu amjulisha na kumwambia Khwarizm Shah, hal waqa'a hadha al-amr 'an ridha minhu au annahu la ya'lamu bihi fayunkiruhu. Je, hili tendo la kuwaua wafanyabiashara wangu hawa lilipofanyika, wewe walijua ama hulijui ulikataze? Waqala fima arsala ilayhi, katika barua kaandika maneno haya, min al-ma'hudi min al-muluki anna at-tujara la yuqtalun. Ni jambo lajulikana kwa wafalme kwa wafanyabiashara hawauawi, wamekuja kufanya biashara hawauawi. Liannahum ummaratul aqalim, wao ndio wanaoamirisha miji. Miji haina uhai ikiwa kuna biashara. وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة نواهم ديو هو لتيا وفلم زوادي نيني فيتو في غالي وكاوبا زوادي ولي وفلم سكوانين وهو ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك جنكيز خانا مبيا نهاوا فني بيشارة نواتوا دينياكو تنا وإسلام وإنزاكو ويومي وهو فقتلهم نائبك نائبواكو ألي وهوكو فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم ikiwani amri kutoka kwako basi itabidi ulipe damu zao maana ulipe dia utalipa sababu umewaua kwa dhulma wa illa fa anta tunkiruhu wa taqtasu min naibika na ikiwa huna habari basi mlipe kisasi wale waua yeye pia auawe falamma sami'a khwarizm shah sikiza hapa akafanya kubwa zaidi فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان aliposikia خوارزم شاه kutoka kwa yule aliyetumwa kutoka kwa mfalme wao جنكيز خان لم يكن له من جواب الا انه امر بضرب عنقه واساء التدبير جواب ilikuwa nini na huyu pia kateni kichwa سبحان الله Mtume za sallam alikuwa wakija watu wa mtumwa katika kutoka kwa falme laula anna rusula la tuqtal la qataltuk Mtume sallam ambia mmoja katika wale lau kama mitume hawauawi waliotumwa hawauawi wewe ningekukata kichwa lakini waliotumwa hawauawi alipewa barua fikisha hawauawi yeye wafikisha barua huyo akavunja mpaka hiyo sheria pia akamuua yule aliyetumwa وكان قد خرف وكبرت سنه نهو بانا alikuwa mfalme ashazeeka ni kama akili yake ilikuwa si mzima وقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما ترككم اقصدia hawa tatara waacheni maadamu umewaacha nyinyi msiwakaribie waacheni huko huko haya ni maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم achaneni nao msitafute sharia yao huu ni wasia ametupa mtume sallallahu alaihi wasallam wa hadha alhadith dhakarahu alhafidh ibn kathir fi ma'rad siyaqihi lisabab alladhi li ajlihi sallafa at-tatar ala diyari aw tasallafa at-tatar ala diyari almuslimin min hadha alfi'l alahmaq alladhi waqa'a min na'ib khawarizm shah hi hadith amitaj ibn kathir rahimahullah alipokuwa akitaja hii sababu ambayo kwa ajili yake Tatar waliingia katika majumba na nchi za Kiislamu kwa sababu ya hiki kitendo cha kijinga cha kipumbavu kilichofanyika na yule amiri wa Khwarizm Shah thumma ma kana min humqi Khwarizm Shah fi tasarrufihi biraddihi ala Genghis Khan kisha ujinga zaidi kutoka kwa mfalme akamuua haswa yule aliyetumwa na barua Ibn Kathir rahimahullah aendeleza kueleza ile tukio asema falamma balagha dhalika Genghis Khan mfalme wa Maghol wa Tatar alipopata zile habari tajahaza liqitalihi wa akhdhi biladihi akaandaa jeshi kwenda kumpiga vita Khwarizm Shah na kuichukua haswa nchi yake fakana biqadari llahi ta'ala ma kana min al-umur allati lam yusma' bi aghrab minha wala abshah yakatokea yale yaliyotokea katika mambo ambayo haijasikika katika tarehe jambo baya kama hili na jambo ambalo liliwaumiza waislamu kama hili لمخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم نتوم صلى الله عليه وسلم واشنين ناو ما دام وميواشن يشنين ناو كوتونا وازي أبا سباب إليو بلكيا هاي إليو توكيا نما توكيو نمينجي سانا الإمام ابن كثير رحمه الله katika mwaka huu huu wa 616 kieleza sema wa fi hastahwadhat alfrinju ala madinat dimyat wa dakhaluha bil aman, walikuja wakaingia katika mji wa Dimyat Misri kwa amani. Hawa hawatatara ingia kwa amani, kumbe walikuwa washapanga. Faghadaru bi ahliha, wakawafanyia khiana watu wa Dimyat. Waqatalu rijalaha, wasabau nisaaha wa atfalaha, wakawaua wanaume, wakachukua wanawake mateka, wakawatumwa na watoto wadogo. Wafajaru bin nisaa, wakawafanyia uchafu wanawake wa Kiislamu. Wabaathu bimimbari aljami warrabaat waruusa alqatla ila aljazair wajaalu aljamia kanisatan, ile misikiti iligeuzwa makanisa na vichwa vya Waislamu vikapelekwa huko vilivyopelekwa. Hadha waqa'a fi tilka sanati aidan kama arrahu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi albidaya wan nihaya. Ukaingia mwaka wa 617, yani kuanzia hayo matukio kutokea mwaka unaofuata. Wa fi hadhihi sana Ibn Kathir asema amma albala, bala ndio ilizidi kuenea. Wa adhama alaza, wastafhala amruhum, washtadda ifsaduhum min aqsa bilad as-Sin ila an wasalu ila bilad al-Iraq wa ma hawlaha, kutoka China mpaka Iraq, hapo katikati yote walitawala wao, na kila wanapopita mji walileta ufisadi na balaa na mauaji makubwa sana. Hatta intahu ila Irbil wa a'maliha, mpaka wakaishia mahali panapojulikana kama Irbil, na hii ni wilaya ya Mosul Iraq. Famalaku fi sanatin wahidatin wa hiya hadhihi sana saira almamalik, wakamiliki hivi nchi vidogo vidogo vyote hivyo kamiliki katika sehemu ile, illa al-Iraq wal-Jazira wa-Sham wa Misr. Wa qaharu jami'a at-tawa'if allati bi tilka an-nawahi, mapote yote yalikuwa katika sehemu zile wao wakawa chini ya nguvu zao. Wa qatalu fi hadhihi as-sana min tawa'if al-muslimin wa ghayrihim fi buldanin muta'addidatin kibarin ma la yuhaddu wala yusaf, waliua idadi ya Waislamu na watu walikuwa katika sehemu hili idadi ambayo haihesabiki wala haiwezi kuelezeka, idadi ya watu waliouawa katika mwaka huu. Wabil jumlati falam yadkhulu baladan illa qatalu jami'a man fihi, hawakuingia nchi isipokuwa waliua watu wote. Sio jua ibada shamila, hakubakishi mtu hai. Labda umejificha katika mashimo sio mahandaki gani, lakini kila waliyemuona hai waliua, hawakubakisha mtu. Tatar wallahi, watu watakana warudi wasome tarehe wajue uovu wa kuchokora makafiri kama walivyofanya hao. Qala illa qatalu jami'a man fihi min al-muqatalati war-rijali wa kathiran min al-atfali wan-nisa, wapiganaji katika wanaume waliuawa, wanawake na watoto. Wa atlafu ma fihi bin-nahbi in ihtaju ilayhi, wakaleta uharibifu kuiba kile walichokuwa kikihitaji. Wa bil-hariqi in lam yahtaju ilayhi, ikiwa kikihitaji wakichoma. Hatta innahum kanu yajma'una al-harir al-kathir الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار. سلك كتمبارا غالي سا وكيكوسانيا مليما هيفي kwa vile hawezi kubeba wachoma bora waharibu tu. وهم ينظرون اليه, kisha watizama wakichoma. ويخربون المنازل, waharibu majumba ya watu. وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه, kile walichoshindwa kukivunja wakichoma. وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع, na zaidi walikuwa kichoma misikiti. وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم, wakichukua mateko katika Waislamu wakiwatia kwenye jeshi lao wapigana na wao, yani wasaidie katika vita. ويحاصرون بهم, watumia hao wanajeshi wa Kiislamu ambao wametekwa mateko kwao kuzunguka miji mingine. وإن لم ينصحوا في القتال قتلوهم ikiwa hawatakuwa sawa na wao katika kupigana vita wa uwawa. Hivi ndivyo walivyofanya. Kwa hivyo angalia, hii hali ndio ilikuwa mpaka walipofika Misri. Waqatu aini Jalut, ambao hiyo ina kisa chake kando. Hapo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaleta nusra yake kutoka kwa watu wa Misri. Lakini walikuwa wafagia, kila wanapokwenda wafagia watu wote. Allah subhanahu wa ta'ala akawarehemu. Sisi huko tukuache kuendelea hapo mbele, tufikie hapo tu. Ni wangapi katika Uislamu waliuawa katika matukio haya? اختلف الناس والاختلافيان watu kujua idadi. Faqila 800 alf, wengine wakasema ni 800. Waqila alf alf wa 800 alf. Alf alf maana yake ni 03 na 03, ngapi hizo? Milioni moja. Wa 800 alf na 800, 1.8 million waliuawa. Waqila بلغت القتلى ألفي ألف نفس. ألفي ألف نفس أمو يتكواني بليون سيو زيرو ستكوان زيرو مبيلي تاتو تاتو نتاتو ومواوا هاوت واتو ومواوا وينجي سانا كتك ما تكيو يليو فنيكا نهاوا تتار. وكانوا يتتبعون الناس ولكوا كفواتا سواواتو. فيدخل الناس بيوتهم فيتبعونهم على الأسطح. Watu waingia kwenye majumba yao wapanda juu, waenda juu, wapanda juu yao, wafuata mpaka huko juu. فإذا ما قتلوهم سالت الميازيب بالدماء. Wakiwaua huko juu, zile gata zile za kumwaga mvua ikinyesha zilikuwa zikimwaga damu. Damu za mwagika juu ya majumba ya watu. Ni watu wamechinjwa kule juu. حتى صارت الأرض زالقة، مباك إلى أرضي، إكوا يتلزا، إنو كتنبه يتلزا كما توبه، لكن ندامو، دامو زواتو زموابو. وكل ذلك بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أتركوا الترك ما ترككم. يوتيني بسابيا، كخليف وصي ومتوم صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika mambo yanayotokea katika ulimwengu sababu. Kuna sababu ya kupata izza na kuna sababu ya kupata udhalilifu. Yoyote atakayeshikamana na mafunzo ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atampa izza. Na yoyote ambaye atayakhalifu, Allah subhanahu wa ta'ala atamuonja na udhalilifu. Hatizama leo Khawarij wanavyofanya leo katika kulipua. Kwa mfano, kile walichokifanya katika Septemba tarehe 11, wengi katika Waislamu wasiojielewa walifurahia sana, kama vile wanavyofurahia wajinga katika mipira, kwaona raha kabisa. Lakini kwa tukio kama lile kumekufa Waislamu wangapi? Bali nchi mbili za Kiislamu zikaondoka, Afghanistan na Iraq, kwa ajili ya nyumba mbili. Tizama namna Waislamu walipopata tabu katika ulimwengu. Si hao wafanya matukio yaliyofanywa na Khwarizm Shah ya kwenda kuwachokora makafiri dhidi ya Waislamu? Utruku turka ma tarakukum. Huu ndio wasia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa sisi. Lakini wengi katika watu hawatii akili katika matukio yaliyotokea katika tarehe. Hamasa tumeziweka mbele. Haya tukiyasema, wala mtu asitafsiri akasema ona atetea makafiri yule. Na hao Waislamu mamilioni waliouawa, jamani, hamwaoni? Nani aliyesababisha haya? Hizi hamasa jamani tungezipeleka katika ule usawa. Usawa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza ule udhalilifu utakaotupata Allah hata tuondolea, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Kwa ikiwa sisi ni wakweli na hamasa zetu turegee katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutafute ilmu, tuitabikishe ilmu tunaoisoma katika maisha yetu. Kila mmoja angalia nyumbani kwake, je, amepatengeza pako sawa? Mkewe ameshikamana na sheria ya Allah kisawa sawa? Watoto wake amewalelea katika dini kisawa sawa? Kila mmoja wetu atizame. Ikiwa ni hamasa, basi tuelekeze katika mambo ya kheri kama haya. Mtu waweza kusema, lakini hii ni njia ndefu, hebu tupe shortcut. Tupe shortcut yako ambayo itatiliwa nguvu na kala Allahu kala Rasulu. Hawa hawayakubali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Yaani maneno yako wazi kabisa. Watakubali maneno ya nani hapo? Watu ambao wafurahia Waislamu wenzao wakitoka katika Uislamu, muonaje? Khawarij wataka mtu lazima umkufurishe. Kwa mfano viongozi wa nchi za Kiislamu, yule kiongozi fulani kafiri, mfalme fulani kafiri, ewa Allah. Akaja mwana wachuoni akasema, la, yule si kafiri. Kwa nini? Qala Allah qala rasulu qala Allah qala rasulu. Usawasawa wewe ufanye nini? Ufurahi ama ukasiriki? Usawasawa ni kuwa ufurahi kuwa ah, mashallah, kumbe bado ni Muislamu yule ndugu yetu. Wao wakasirika, ah, yule kafiri, wamwona mtetea na yeye pia kafiri. La ilaha illa Allah, ittaqullah. Hizi hamasa hizi ambazo muna lazima mtoe watu katika Uislamu, tumtoe watu katika Uislamu, mmesto wapi? Jahal ya kupita mipaka. Ndio wale walikuwa kitufu wawili katika Khawarij, mmoja amwambia mwenzake, kuangalia hawa wote wanaotufu hapa, hakuna atakaye kwenda peponi isipokuwa mimi na wewe peke yetu, mimi na wewe peke yetu. Na hii anikumbusha kisa cha Imran ibn Hattan al-Khariji. Imran ibn Hattan al-Khariji alimpenda mwanamke wa Kikhawarij, alikuwa mzuri. Na yeye Imran ibn Hattan alikuwa sura mbovu, yani opposite. Akatoka na gurugu lake la Makhawarij, wakaenda wakamfuata mumewe yule mke, wakamlazimisha amwache mkewe. Na bwana akamwacha, alipotoka Eda akamuoa yeye. Na yule mwanamke alikuwa pia yumtaka kwa sababu madhehebu yao mamoja. Ikawa yule mwanamke amwambia mumewe, tara ana wa anta fil janna, mimi na wewe peponi tu. Kwa nini? Sema li annaka ruziqta mithli fashakarta, kwa sababu wewe Allah amekuruzuku mwanamke mzuri kama mimi ukashukuru. Wa ana ruziqtu bimithlika fasabartu, na mimi nimeruzukiwa na sura mbovu kama zako nikasubiri. Kwa hiyo sote tunaenda peponi sisi. Ana Makhawarija. Asa wale wawili watufu pale au katika tawafu, mmoja amwambia mwenzake, angalia hawa wote wenda motoni, mimi na wewe tutaenda peponi. Ile mwenzake akamwambia, jannatun arduha as-samawati wal ardh, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat li wa lak, tumeandaliwa mimi na wewe tu. Hawa watu wote wasinge, mimi na wewe pekee yetu ndio tuende peponi. Taraktuha lak, mimi naamua pia nikuachie wewe hiyo pepo. Sasa ninakuachia wewe mimi pia si mohomo. Ikiwa ni hivyo, basi mimi siko. Fataraka madhhab al-Khawarij, ile bwana akayawaacha matukio ya Khawarij. Khawarij wacha kukufurisha, wajikufurisha wenyewe, wenyewe wajikufurisha. Ndio yule mmoja asema, wakati ule nilikuwa kafiri kisha nikasilimu. Kuna mmoja, na haya wayaandika katika magazeti yao, hapa nataja kwa kifupi tu kwa maana ya maneno yao, kinu kiyataka yapo kwa maneno wameandika wao wenyewe. Ukishuka katika kambi yao kuna maswali wa kuuliza, wa kuangalia kama wewe itikadi yako ni kama yao ama sio. Mmoja akaulizwa kutoka Sudan, akaambia, wewe waamini kuwa mtu akiishi chini ya uongozi wa kafiri pia yeye ni kafiri? Akasema yeye kafiri. Akaambia, na wewe watoka wapi? Akasema mimi natoka Sudan. Ilikuwaje ukachukua kitambulisho cha Sudan, ukachukua jawazi, pasipoti ya Sudan, maana yake uko chini ile kafiri. Asema nilichukua ili nifike hapa. Sasa pale nilikufuru kisha nikasilimu. Unaona nikufuru pale kisha nikaja hivi nikasilimu. Kwa hivyo ulisilimu ukiwa juu ya ndege, yani ukiwa wajao kusema yeye. Taibu ulipofika pale airport, si ulitoa pasipoti yako? Eh, nilitoa pasipoti. Sasa ile pasipoti si kiongozi kule nikafiri. Sasa pale pia nikakufuru tena. Kisha nilipopita pale airport nikasilimu tena. Hawa watu vichwa vyao si vizima jamani. Ha ule ya jamaa. Shababu al-umma watakikana waamke. Wala usione haya maneno zungumzo. Najua haya mazungumzo kiazungumzo. Ona wale walipo wale na Amerika. Ya akhi zungumza paka uchoke. Sisi tunajua ni dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hii ni dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dini na ni wajibu kwa kila anayejua kuibainisha. Au sivyo vijana watakuwa wakienda mmoja mmoja wamalizika, hakuna faida yote umma wa Kiislamu utapata. Wallahi hatutapata faida yote. Na mimi nashangazwa kuna mpaka watu wengine ni watu wazima na mvi kichwani, lakini fikra hizi wanazo. En lau kama utasema ile kijana maskini hajielewi, ana hamasa na hivi, waweza kumuona mtu mzima na mvi kichwani pia bado hajatia akili tu ya kuzaliwa. Maanake madhehebu ya kikhawarij mtu kwa kuyaona tu yajua kama haya ni batil moja kwa moja, hakuna haki pale, hamasa tu na kuwaita watu ile kafiri, ile munafiki, ile kafiri, ile munafiki, wa hakadha. Na wala hatujaona nusra yote kuipata katika njia za makhawarij. Kwa hivyo ilikuwa nataka kuwaeleza tu hili tukio la tarehe ambalo niligusia katika juma lililopita, nikaona lina umuhimu kwetu sisi kulijua ili tusije tukatumbukia katika yale ambao wenzetu kule nyuma walitumbukia. Na tarehe ni muhimu sana kuisoma. Wallahi ukisoma tarehe utaona mengi katika yale yaliyofanyika na leo yapo. Binadamu ni wale wale tu. Hawabadiliki. Kama vile wanavyosoma masailul jahiliya ni yale yale tu mpaka leo. Watu wa jahiliya ni wale wale tu. Hawabadiliki. Wallahu musta'an. Aktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.